występują u boku znanych muzyków. Tę wokalistkę widzieliśmy w tym roku, w maju, w Łodzi. Obok kogo? Jeżeli wsłuchają się Państwo dobrze w ten utwór, w klimat tego utworu i w ten głos, to może nawet skojarzenie wydać się odrobinę oczywiste. I sat down next to you. Jeśli pomyśleli Państwo o Kate Bush, to trafione. Prawie. Prawie trafione, ale to tak właśnie musi brzmieć, skoro Peter Gabriel wybrał sobie ten głos do chórków i do rozgrzania publiczności przed swoimi koncertami. Wybrał dwa głosy. Wybrał Janie Abrahamson, którą Państwo już znają, i wybrał Linę Olson, która też już swego czasu pojawiła się w Mikrokosmosie. Teraz pojawia się z całą płytą. Płyta nazywa się tak jak singiel, którego słuchaliśmy kilka tygodni temu, Breaking and Shaking. A tam w środku jeszcze jedno, jest ich więcej, ale jedno na dziś wybrane. Ładne nagranie, nosi tytuł Hurt. are not enough. Days go on and birthdays fleeting by. Days go on for a love child like me. Państwo, że ładne, że pasuje, że się podoba. Cieszę się bardzo. Linnea Olson, album Breaking and Shaking i tam jest, tak jak powiedziałem chwilę temu, jest więcej takich ładnych utworów, takich zgrabnych, takich powabnych. 6 minut po godzinie 5, dokładnie co do sekundy. To może ja przypomnę adresy, przypomnę kontakty wszelakie istotne o tej porze. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej. Polecam się 71335 numer SMS-owy i nasza strona internetowa, na którą nieustająco zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Teraz będzie zespół amerykański, który swój ostatni koncert zagrał 2 listopada. Potem odpoczywał i podejrzewam, no prawie jestem pewien, że jest już w Polsce. Prosto ze Stanów Zjednoczonych, prosto do Polski, nie gdzieś w środku trasy, tylko swoją europejską część trasy zaczynają od Polski. To będzie w grudniu, 1 grudnia, w poniedziałek najbliższy w Gdańsku. Oj, będzie się działo. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Unbeaten breaks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over. And silently I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now,

deceiving. Lord, this kind of love cannot be untrue. I'm a little chavo, but I learned that one thing. Girls, they like the kissing as much as we do. Lela, lela, lela, parla tutte. I'm dying, dying after you. Lela, lela, lela, lela, parla tutte. Cause they like the kissing as much as we do. Lela, lela. Muszę zapytać kiedyś Wilczura, czy Gogol Bordello mieści się w kategorii strefa wolna od Angola. No bo rock'n'rollowa na pewno jest. Na pewno jest to szaleństwo absolutne i mieści się to gdzieś w tej kategorii, niezwykłej kategorii, gdzie jest na przykład zespół z KP. No, jest kilka takich zespołów na świecie, które wszędzie i zawsze rozkręcą imprezę. Po prostu niesamowite. Gogol Bordello na trzech koncertach w Polsce. Wprost ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają do Polski, przelatują do Polski. W poniedziałek, wtorek i czwartek w Gdańsku, Krakowie i Warszawie będzie się działo. A zaraz obok Gogola Bordello w dzisiejszym Mikrokosmosie utwór, który mam wrażenie, że trochę będzie pasował. There's a house at the end of my street. Secret windows with broken glass. No black cats, no postman, no rusty ceiling with. There's nothing coming near this house. But every day I'm seeing black cars coming down near this old closed door. And I'd like to be the homeless man who could seem to say without a hope. Cause there's a room, a secret chamber. No one cares, the clock has stopped 3 years ago. In the middle of November, tragic moonlight falls like snow. And one day I got drunk with mirror, so the braveness kicks into my head. I came out and started to knocking on the door. There's open, so I've made a step. And I saw a thousand millions, billions white and shiny balls. And a man dressed like a doctor, taking care of skeletons. One was sitting with a full glass, and another played guitar on the sofa tree of skeletons, smoking big black good cigar. They said, hey, you look like new one. Come and take off all your clothes and skin. Don't be shy, we know you're a good man. Dance with us, we'll make you clean. So at it, what she wants me to do. Don't regret anything at all. I became clean and better, I was new. Wish you were here and wish you know. As we were drinking melted snowflakes, we met God, he was drunk as hell. We're still here, close, still stop just in case. If you stop to what I tell, cause there's a room at the end of my street. Secret windows with broken glass. If you want to try a new life, take your head and try to find life. Take your head and try to find life. Take your head and try to find life. Utwory projektu Lord and the Liar, tutaj czytam ze strony internetowej, w swojej stylistyce przywodzą na myśl nocne historie rozgrywające się w barach, piwnicach i wąskich uliczkach. Suma historii obserwatora ciemniejszej strony życia. Tu jazz miesza się z bluesem, tu elegancja łączy się z brudem, a piękne kobiety uwodzą szpetnych mężczyzn nie mających już nic do stracenia. Bluesowa alternatywa, mijająca się po drodze z jazzowo-cyrkowymi klimatami. A za wszystko odpowiedzialny Paweł Swiernalis z Poznania, jako Lord and the Liar, jako pan i kłamca. A teraz będzie utwór tak samo niezdrowy. Run red with blood of hoses. Co by było, gdyby panowie z Metalliki pewnego dnia postanowili nagrać piosenki Beatlesów? Nie zrobią tego, bo już to ktoś zrobił wcześniej, przed nimi. Zespół nazywa się Beatallica i to nie jest żadna nowość, to jest utwór, który myślę, że państwo znają, i w ogóle twórczość tego zespołu, który swego czasu był w Polsce na serii koncertów. No właśnie, tak samo niezdrowy utwór. Pan Marek z Torunia pisze: czy to ostatnio opuszczane przez pana nie było choć trochę teksańskie? Słucham pana audycji, tak bardzo tęsknię za Polską. Ja właśnie jestem tutaj, w Houston, w Teksasie. W stolicy pan jest, ale fajnie. W stolicy muzycznej świata. Przynajmniej niektórzy tak uważają. Proszę kiedyś napisać, jeżeli znajdzie pan czas, czy rzeczywiście czuję się tam, że coś niezwykłego muzycznego wisi w powietrzu, czy to jest takie samo miasto muzycznie jak każde inne na świecie. A to proszę napisać kiedyś, w wolnej chwili, bardzo jestem ciekaw. A teraz zostało nam 30 minut do 6. Wracam do samotnego starszego pana tańczącego gdzieś z boku sceny. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Chciałbym, by choć na moment pojawił się gdzieś w jakiejś intymnej sali w Polsce, by znów go spotkać, by znów dać się porwać i by znów próbować zrozumieć tę muzykę. To sam środek podstawowej, czyli tej środkowej, głównej płyty z nowego albumu Petera Hamilla, All That Might Have Been. Utwór szósty, The Whole Thing Through. A na samym końcu jeszcze takie coś, nosi tytuł Until. Peter, jak zawsze, tworzy niezwykłą, trudną, ale niezwykłą muzykę. A tak kończy się Główna część jego nowego albumu All That Might Have Been, Peter Hamill. No dobrze, 22 minuty do godziny 6, powoli, drobnymi kroczkami będziemy zbliżać się do finału. Is it some kind of crazy? I'm getting deeper, can't break free. So please just let your baby. Hey, please just let your baby free. Whatever steals around me, I'm getting deeper. Nazywają się Blue Deep Shorts i pochodzą z Warszawy. Istnieją od września tego roku, więc to zupełna świeżynka. Utwór nosi tytuł Phones. A ja wracam, tak jak obiecałem, wracam do Dejny. Talk about a love song. I've been loving you too long. you become a heavy to me. Ooh, I've been loving you a little too long, yeah. And I don't wanna stop now. With you, my life it's been so wonderful, yeah. Please don't make me stop now. You were tired and your love is growing cold. As our affair goes on. Ooh, I've been loving you just a little too long now, baby. And I know I can't stop now. Oh, don't make me stop Don't you make me stop, don't you make me stop. Should've wanna love you, baby, with all of my heart and all of my soul. And I can't stop, don't you make me stop, don't you make me stop, don't you make me stop loving you, baby. Oh! Don't let me down. Don't first time that he really done me. Oh, he done me. Ci Beatlesi, oni zawsze znajdą dla siebie miejsce. A chwilę wcześniej utwór Otisa Reddinga, Dana Fuchs z koncertowej płyty. Obiecałem Anouk, jeszcze przed szóstą, zmieści się. Gently, when we watch the sun go down, it's heavenly. you begin to cry, I say I love you, that we will meet again someday. I know it's true. As birds fly by, stars are lighting up tonight. Feel so full of peace to feel you with me, 'cause we have nothing more to fear, nothing to hold. I see you take your one last breath. I want you to know that you are free to leave, my love. Now let it go. As birds fly by, stars are lighting up tonight. Holandii, Anouk, prawie przed szóstą, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że było ciepło. Polecam się już za tydzień z piątku na sobotę między czwartą a szóstą rano w Mikrokosmosie. Mam nadzieję równie ciepłe dźwięki. Więc ciepło się żegnam i kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. I co? I jeszcze na do usłyszenia Marcel. Open up your door, for love is coming in. It's ready to begin. Just a little while, baby, with your style. Love is coming in. It's ready to begin. Your heart just a little more, for love is coming, it's ready to begin. Just a little.